राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा 17 मई 1994 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम जैसे बीज से वो वृक्ष होता है, तो आप शंका करते हैं कि भगवान बीज से भगवान ही भगवान पैदा होना चाहिए। जैसे ये जगत कैसे आ गया, भगवान का आचरण होना चाहिए। क्या भगवान ही है आचरण सभी का सब होते हुए भी ठाकुर जी ने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की अज्ञानता अनाधिकार से आई है। कैसे आई, आम के पेड़ में इमली का फल कैसे लग गया। भाइयों से मेरी प्रार्थना है कोई विषय आप समझो तो उसको ठीक समझे, ठीक समझो उस विषय को। क्या बताऊं उसमें, मेरी गलती मानो तो भी बात बैठती नहीं, आपकी गलती मानो तो बात बैठती नहीं। इस विषय को आप समझा करें तो बड़ी कृपा होगी। भगवान ने गीता में कहा है कि सर्व योनिष कौन थे या मूर्त है संभवंत या तासाम ब्रह्म ज्योतिर अहम बीज प्रदपिता। जितनी योनि जितने शरीर पैदा होते वो स्थावर हो जंगम हो जलचर हो थलचर हो नभचर हो जराइज हो श्वेतज हो अंडज हो द्विविध हो उद्भिज हो, जितने पैदा होते हैं उन सब का बीज मैं देता हूँ, बीज प्रदान करने वाला मैं हूँ। तो भगवान ऐसा नहीं कि भगवान से भगवान ही पैदा होते, भगवान ही पैदा होते, ये भी ठीक है, वासुदेव सर्वम है ही। मूर्त या संभवंत या जितनी मूर्तियां हुए, छोटे से छोटा बारीक से बारीक जो कण खून में होते हैं वे कीटाणु दिखते नहीं, दूरबीन से दिखते हैं ऐसे दिखते नहीं, ऐसे भी बीज भगवान है उनका सबका। मूर्त या संभवंत या बहुपसंद या बहुत जितनी मूर्तियां पैदा होती जितनी, सबका बीज देने वाला मैं हूँ। तो भगवान आम की इमली की तरह ये नहीं, इतने सही इतने सही अत्य सही, तो बस भगवान कौन कहेगा उनको, परमात्मा कौन कहेगा। एक इमली होगी एक आम होगा, अलौकिक है वो। और ये बात कहनी है तो संसार की बात नहीं कहनी है हमें कि भाई ऐसे बीज पैदा होगा, हमारा लक्ष्य संसार का वर्णन करने का नहीं है। हमारा लक्ष्य है परमात्मा तत्व को आप प्राप्त कर लें जिससे मुक्ति हो जाए सदा के लिए, दुख सर्वथा मिट जाए और परम आनंद सदा के लिए प्राप्त हो जाए। इस दृष्टि से कहना है, जगत की दृष्टि से नहीं कहना है हमें। वक्ता का तात्पर्य क्या होता है इस तरफ विचार करने से बात समझ में आती है, कोई बातों बातों से बात समझ में नहीं आती। हमारा लक्ष्य है कि आपका हमारा कल्याण हो जाए, हमारे आपके हृदय में कोई अशांति दुख संताप क्लेश न रहे, महान आनंद की प्राप्ति हो जाए। जिस लाभ से बढ़कर यज्ञ लब्ध्वाचा परम लाभ हम मन्यते नाधिगम तथा, जिससे बढ़कर कोई लाभ हुआ नहीं है होगा नहीं है नहीं, कोई बड़ा लाभ हो सकता ही नहीं। और जिसमें पहुंच रहे पर दुखों का लेश ही नहीं है, तम विद्या दुख संयोग भी हो गए दुख का स्पर्श ही नहीं होता, ऐसे तत्व की प्राप्ति अपने जीवन में हो जाए हमारे सबको, ये विचार रहता है। ये बीज का और वृक्ष का तो दृष्टांत है समझने के लिए, मूल में ये तत्व है परमात्मा तत्व एक है, बहुत विचित्र तत्व है। ये वैज्ञानिक जितना आविष्कार करते हैं उनकी बात भी मैंने सुनी है, वो कहते हैं कि एक ऐसा विलक्षण तत्व है, हम उनको जान नहीं पाए हैं, कोई विलक्षण तत्व है एक, वे भी ये बात कहते हैं। हमारे शास्त्र तो चौड़े धारे कह रहा है जीव क्या है, जगत क्या है, परमात्मा क्या है, माया प्रकृति क्या है, इस विषय में जितना हमारे ऋषि मुनियों ने महापुरुषों ने जितना विचार किया है, किसी देश के किसी व्यक्ति ने इतना विचार नहीं किया है। ये हमने सुना है और मामूली पढ़ा है, विशेष में पढ़ा लिखा नहीं हूं, परंतु बातें सब तरह की मैंने सुनी है। फिर आप घूमा भी हूं, बातें भी की है, देशों विदेशों की बातें मेरे पास आती है, सुन लेता हूं। तो इतना गहरा विचार किसी संप्रदाय में किसी आचार्य ने नहीं किया है, हमारे ऋषि मुनियों ने किया है। आप भी इसमें सोच लें और किसी भाई को मालूम हो इससे विशेष, किसी ने अनुभव किया हो किसी संप्रदाय के आचार्य ने, तो पहले बता दो कोई भाई है तो, फिर मैं दूसरी बात बताऊं। इतना गहरा विचार नहीं किया है। ऐसा अभी डॉक्टरी का विचार है, आविष्कार का विचार है, बहुत विचित्र विचित्र किए। बिजली के प्रयोग से कितने विलक्षण विलक्षण चीजें आविष्कृत करी है, सकता सम्मान सकता जागोती, ऐसा विचार किया है। परंतु गहरा उतर ऋषि मुनियों ने जितना किया है उतना हमारी दृष्टि से नहीं किया है। कई वर्ष पहले एक भाई ने कहा था तुम ऋषि मुनियों ने साइकिल ही नहीं बनाई, हमारे कितने कितने हवाई जहाज बना दिए, तुम्हारी ऋषि ने एक साइकिल ही नहीं बनाई। तो ये छोटा सीमित ज्ञान है, गहरा विचार नहीं है। तो हमारा आविष्कार की तरह विचार नहीं, हमारा विचार है कि हम शांति को प्राप्त करें और इसके लिए हम चलते हैं। तो कोई हजार लाख में पाई भर भी हो, इतना कुछ हमें सफलता मिली है, निष्फलता नहीं है। जीवन में शांति मिली है और न मिले तो इतने भाई बहन इकट्ठे क्यों होते हैं? क्या मिलता है? रुपये मिलते नहीं, पैसे मिलते नहीं, भोजन मिलता नहीं, कोई बड़ी भारी आपकी महिमा भी नहीं होती है, आदर भी नहीं होता है, आराम भी तो नहीं होता है। तो कुछ न कुछ चीज मिलती है और वो मिलती है ऐसे नहीं खाने पीने में सिनेमा में नाटक में मिल जाए जैसी केवल देख लो खत्म हो जाए, ऐसी नहीं, बिल्कुल शांति भीतर में एक विलक्षण शांति मिलती है। जैसे प्यासे मरते हो और गंगा जी की हवा भी आ जाए, वायु आ जाए गंगा जी होकर गए, तो प्यासे मरते को भी शांति मिलती है। अब जल थोड़ा मिल गया पर जल की हवा भी ठंडी ठंडी मिली तो सुहाती है, तप रहा है शरीर, प्यास लग रही है, ऐसे तब तो हमारे को थोड़ी ठंडी हवा मिलती है, इतने हमें मालूम होता है। आप लोग भी अनुभव करो तो ऐसा है, तो गंगा जी की हवा मिलती है तो गंगा जी है इधर, ये बात मालूम होती है कि इधर गंगा जी है, नहीं तो ऐसी हवा कैसे मिलती है। तो बहुत कुछ मिलता है इसमें, जैसे मिलता है वैसे अगर ही चलो और मिलेगा और मिलेगा और मिलेगा और मिलेगा। आप लोगों के सामने बातें करने से मेरे फायदा होता है और धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता है। एक दो वर्ष पहले कैसी अवस्था थी हमारी, आज कैसी अवस्था है, ऐसा प्रत्यक्ष हमें तो अनुभव होता है। गीता में कितने विचित्र अर्थ है, मैंने कहा भी है कि यहाँ आने के बाद मेरे को और नई बातें मिली है गीता में। लोग कहते थे सत्संग में क्या पढ़िया, भजन करो, नाम जप करो, सास बोलो, अच्छा व्यवहार करो, खराब आचरण, ये तो सत्संग और क्या है। समझते नहीं, सत्संग में बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी है। मेरे तो कभी कभी समझ में आती है तो पता लगता है, मैं वर्षों से इसमें लगा हूं जिसमें नई नई बातें हमें मिलती है और कितनी भरी है इसका पार नहीं है, ऐसी विलक्षण बातें भरी है। तो ये वासुदेव सर्वम है, ये श्रेष्ठ भी है, सुगम भी है, परंतु ये सीखने की चीज नहीं है। ये हम सीख लें और बात मान लें, ऐसी बात नहीं है। इसका अनुभव करें। मैंने एक बात कही है अनुभव की, वो फिर कह देता हूँ, कई बार कही है फिर भी कह देता हूँ। मैं हूँ ये सबका अनुभव है। मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, कुत्ता है, गधा है, सूअर है, उनमें भी एक मैं हूँ। और मनुष्यों में भाई हो, बहन हो, किसी में मैं हूँ, ऐसा बात मैं हूँ, इसमें कोई संदेह है क्या? अब मैं हूँ उसमें खास बात क्या है? ये जो सत्संग है तो वो सार बात बताता हूँ, सार अपनी दृष्टि से सार बात कहता हूँ। मैं हूँ इसमें मैं असत्य है, हूँ सत्य है, ये दो अक्षरों में भेद है। इस भेद की तरफ मेरे विचार हुए कैसे हम समझें और कैसे समझावें। ऐसा विचार आने पर, खूब सोचने पर हमारे को एक बात मिली है, वो आपके हमारे सबके अनुभव की बात है। उसमें मैं हूं, मैं हूं तो है सत्य और मैं है असत्य। तो नाश तो विद्यते भाव, इसमें असत जो मैंपन है उसका तो भाव विद्यमान नहीं है, और हूं का जो सत्य है इसका अभाव विद्यमान नहीं है। मानो मैं तो निरंतर रहने वाला नहीं है, यार हूं निरंतर रहने वाला, इसका अभाव होने वाला नहीं है। ये बात आपके हमारे अनुभव की है, वो अनुभव बताता हूँ, नया कुछ नहीं है। मैंने वो कही है वही बात है, दृष्टि एक आपकी इस तरफ करने के लिए कहता हूँ, विशेष ध्यान दें। जैसे हमारी अवस्था पांच होती है, एक जागृत अवस्था, एक स्वप्न अवस्था, एक सुषुप्ति अवस्था, एक समाधि अवस्था, एक मूर्छा अवस्था। मूर्छा हो जाती है, कुछ ख्याल नहीं रहता, सुषुप्ति में कुछ ख्याल नहीं रहता, समाधि में एक परमात्मा तत्व के सिवाय ख्याल नहीं रहता, और जागृत स्वप्न शेष तीन तो अवस्था हमारी सभी होती है। क्लोरोफॉर्म सुंघाते है तो मूर्छा होती है, इसका जो ऑपरेशन कराए उनको इसका बात पता है, नहीं तो नहीं है। मन जागृत स्वप्न सुषुप्ति है तो पता सबको है, सबको इस बात का पता है कि ये जागृत अवस्था है और ये स्वप्न है जिसमें सो गए स्वप्न आता है, और गाढ़ नींद आती है तो उसमें स्वप्न ही नहीं आता कुछ। उसमें बात खास है, तो जागृत और स्वप्न में मैपन रहता है, उसमें व्यवहार होता है, इंद्रियों का है, मन बुद्धि का व्यवहार होता है। स्वप्न अवस्था में ऐसा बहुत कम भान होता है कि स्वप्न अवस्था है, मानो जागृत ही ऐसा दिखता है, और जागृत अवस्था दिखती है। गाढ़ नींद में कोई व्यवहार नहीं होता, उसमें एक विलक्षण बात है, वो ये है कि मैंपन का तो अभाव होता है पर अपनी सत्ता का अभाव नहीं होता है। मैं हूं जो सत्ता है अपनी, उस गाढ़ नींद में सत्ता का अभाव नहीं होता है। क्या पता? पता ये है कि जग जग करके जब जागृत में आते हैं तो याद होता है कि स्वप्न आया था, थोड़ा याद है, थोड़ा भूल गए, सब भूल गए तो कुछ याद आ गया, ऐसे स्वप्न आया था, पर सुषुप्ति में कुछ भी पता नहीं था। तो कुछ भी पता है इसका तो अभाव हुआ है, परंतु मैं हूं इसका अभाव नहीं हुआ है। जो जागृत में मैं था वो ही स्वप्न में था, और गाढ़ नींद में भी मेरे को कुछ पता नहीं था, तो कुछ पता नहीं था मैं तो था ना, वहां मैंपन नहीं था, सत्ता थी। तो कल मैं था, परसों मैं था, बालक मैं था, जवान मैं था, बूढ़ा मैं हो गया हूँ, तो तीनों ही अवस्थाओं में जागर स्वप्न सुषुप्ति कह दो, बालक जवान वृद्धावस्था कह दो, इन अवस्था में मेरा होना पर निरंतर दिखता है, अपने होने का अभाव नहीं दिखता है और अहम के अभाव का अनुभव होता है। तो अब अहम है ये नहीं है, क्योंकि इनकी सत्ता हर समय नहीं रहती, परंतु अपनी सत्ता हरदम रहती है, हरदम रहती है, ये ही हमारा स्वरूप है और ये ही वासुदेव सर्वम है। क्योंकि जागृत स्वप्न ये वह अहम के भीतरी तो होते हैं, अहम रहता है और अहम रहता है व्यवहार होता है, या सुषुप्ति में अहम लीन हो जाता है, संसार लीन हो जाता है, पर अपनी सत्ता रहती है। तो जागृत अवस्था में अगर उसमें हम स्थित हो जाए कि जो हमारी सत्ता मात्र है गाढ़ सुषुप्ति में, उसमें स्थित हो जाए तो ये वासुदेव सर्वम है, इसमें फिर कोई दुख क्लेश आ ही नहीं सकता। ये इतना अनुभव है हमारा सबका। मैं तो ये समझता हूँ कि बालक हो चाहे जवान हो, बहना हो चाहे भाई हो, इसमें अनुभव नहीं हो ऐसी बात हमें जचती नहीं है, सबका अनुभव है। क्योंकि जो वर्षों से बालकपन था वही मैं हूँ, ऐसा अनुभव होता है ना। अहम का तो अभाव का अनुभव होता है कि गाढ़ सुषुप्ति में अनुभव अभाव अहम नहीं था, पता नहीं था, पर मैं तो था ही तो नहीं, तो पते के अभाव का ज्ञान किसको हुआ। भाव और अभाव का ज्ञान करने वाले का तो भाव रहता है, तभी तो भाव अभाव दोनों का ज्ञान होता है। जैसे हमने अनुभव किया कि यहाँ हम ऋषिकेश का गीता भवन का अनुभव करते हैं, यही जाकर के हरिद्वार में हरिद्वार का अनुभव करते हैं, इसका अनुभव नहीं करते हैं, तो इसका हरिद्वार और ऋषिकेश का तो भेद है। मैं अनुभव करने वाला तो मैं वही रहा जो ऋषिकेश का अनुभव करता हूँ, हरिद्वार का अनुभव करता हूँ, तो अनुभव करने वाला तो एक ही रहा न, जागृत का, स्वप्न का, सुषुप्ति का, मूर्छा का, समाधि का अनुभव, चतुर्थी अवस्था का अनुभव करना एक रहा। तो वो एक वो तो है सच्चा, और अहंकार सहित सृष्टि है असत्य सत्य है। इसमें खास खास गहरे गहरे उतरे हुए भाई इसमें प्रश्न करें, इसमें शंका करें, प्रश्न करें, संदेह करें, प्रकट करें, समझ करके कृपा करें, कृपानाथ इन पर जो समझ करके आप स्पष्ट करो क्या इसमें कोई संदेह है। कमानो अपनी सत्ता तो निरंतर है, परंतु अहंकार कहा जाए, जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ये निरंतर नहीं रहते और सत्ता निरंतर रहती है। जो निरंतर नहीं रहता वो सुख हमको कैसे होगा। हम तो रहे निरंतर रहने वाले, रुपये पैसे संसार ये रहने आने जा, सामने सामने धनी और निर्धन हो जाते हैं, सामने सामने अस्वस्थ और बीमार हो जाते हैं, हमारे सामने बदल रहा है, ये कैसे रहेगा। सत्ता बदलती नहीं, ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है ना। तो उस पद को प्राप्त हो जाए, हमारे बीज और वृक्ष की मतलब नहीं है, मतलब ये है कि जो रहने वाला है निरंतर उसमें हमारी स्थिति हो जाएगी, तो फिर हमारे को दुख कैसे होगा। संयोग वियोग होता है उसमें दुख होता है, और संयोग वियोग में भी इतनी सच्ची बात है, मेरे को तो बहुत ही बढ़िया लगी ये बात, बात बताता हूं मैं अभी मुझे बहुत ही बढ़िया बात लगी है, हमें बढ़िया लगी है, आपको बढ़िया लगे तो आप भी ध्यान दो नहीं तो छोड़ दो। संयोग और वियोग, संयोग वियोग होता है ना, आप मिल गए अब संयोग हो गया, थोड़ी देर में आप चले जाएंगे वियोग हो गया, ये मिलन विछड़न होता है ना, इसमें वियोग नित्य है। क्यों, पहले हम आप जानते नहीं थे, पीछे जानने लग गए और अंत वियोग था, पीछे वियोग हो जाएगा, अंत में वियोग ही होता है। तो संसार का तो वियोग सच्चा है और उन परमात्मा का योग सच्चा है, कितनी विलक्षण बात है ये, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगी है, आपको लगे कि नहीं लगे पता नहीं है। संसार का वियोग सत्य है और सत्ता है, सत्य तत्व है, उसका नित्य योग सत्य है। इसमें कोई शंका हो तो बोलो, कोई संदेह हो तो बोलो। ये बात मामूली नहीं है, हमारे को तो बहुत बढ़िया लगे वो आप सामने रखी रहने। ऐसा विचार करते रहने से अनुभव हो जाएगा? हो तो जाएगा जरूर। है उसका अनुभव क्यों नहीं होगा? जो है वो क्यों नहीं अनुभव होगा? उसका अभाव, अभाव कभी हो ही नहीं सकता, उसका तो अनुभव हो रहा है। ऐसा वो हो जाएगा? जैसे जैसे आप सत्संग करोगे, विचार करोगे, क्यों ही त्यों विलक्षणता आपको अनुभव में आएगी, शांति का अनुभव होगा। जैसे ये पंडित जी बैठे हैं, बहुत वर्षों पहले मिले थे, ये कहते मेरे कोट पुतलून पहने हुए थे, पिंपार में बात हुई थी, तो मेरे को रूप तो याद नहीं है। उस तालाब की पार पर बैठे थे, कई सज्जन आए, आर्य समाज और बातें हुई, वो थोड़ी थोड़ी याद है मेरे, उतना साल। तो आप बताओ उन दिनों में आपकी स्थिति, आज की स्थिति क्या है, फर्क है या नहीं? कितने वर्षों की बात है ये? 48 वर्ष पहले की बात है, 48 वर्ष। तो 48 पहले बात है, तो मेरी बातों का खंडन करते थे, मैं कहता था ये खंडन करते थे। तो ये अभी इन्होंने सुनाया तब याद आई, नहीं मेरे को याद नहीं थी। इतने पर गया तो खंडन करते थे, आप उत्तर देते थे। तो उस समय में आपकी अवस्था कैसी थी, आज अवस्था कैसी है, इसे फर्क है कि नहीं, ये स्वीकार करते हैं। और मैं भी स्वीकार करता हूं, उस समय मेरी अवस्था थी, उसने आज अवस्था और तय की है, शरीर की नहीं, भीतर के भावों की, हमारा बोध, हमारा ज्ञान, हमारी समझ, हमारी विज्ञता, उसमें हमारे काफी फर्क है। उसमें भी व्याख्यान देता था मैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि व्याख्यान नहीं देता, व्याख्यान देता था, सुनता था, प्रश्नोत्तर करता था, जैसे आज प्रश्नोत्तर करता हूं वैसे ही करता था, कोई फर्क नहीं था। आप बताओ फर्क हो तो, ऐसे ही कहता था। और आज भी वो प्रश्नोत्तर करता हूं, परंतु मेरे को देखो तो मेरे विचार इतना बदला है, इतना क्या बताए, बहुत शांति की बात बदली है, आई है, आप गए भाई आई है, तो सबके क्यों नहीं आएगी? सब है तो चीज वही, आप पढ़े लिखे कम हो कोई ज्यादा हो, आप स्वस्थ कम हो ज्यादा हो, पर आप हो, इसमें क्या फर्क है? कितनी सच्ची, कितनी ठोस बात है कि अपने होना बन में फर्क, कुछ पढ़ा ही नहीं, पढ़ेगा ही नहीं, पढ़ सकता ही नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, इस पर सोचो, फिर विचार करो, दोपहर के समय में प्रश्न करो।